538 M8. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Edwin Evers. Ja, goedemiddag. Het is 5 minuten over 3 richting het weekend. Aan het eind van week 17 alweer. Radio 538. Love. Het is 8 minuten over 3. Goedemiddag. Aan het eind van week 17 is dit Evers en Co. Ja, met een doorgaans vrolijke show. En dat is het ook. En dat zal het vanmiddag ook zijn. Maar ja, we bereikten ons net een triest bericht. Dat hebben jullie net bij Henk kunnen horen. En respect, Henk. Zo. Ja, die kwam even binnen. Sorry, ja. Ja, dat kan gebeuren. Ja, het is, Henk kreeg het bericht echt 5 minuten voordat hij moest lezen. Kreeg hij het bericht binnen. En dan... ja, dan ga je dat tikken en dan ga je het lezen. En je moet eigenlijk heel veel dingen tegelijk doen, denk ik. Ik spreek ja, voor jou, Henk. Ja. En dan ineens realiseren wat je eigenlijk aan het lezen bent. Dat namelijk ja. Iemand van 19 komt overlijden. Net kwam dat bericht dus binnen. In 2021 kreeg Yara te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker had. En vanaf dat moment deelde ze haar leven openlijk en eerlijk via Instagram. Onder de naam Mijn Leven met Kanker. En... ja, ze heeft daar laten zien hoe ze bleef vechten op moeilijke momenten. In haar angsten heeft ze ons meegenomen. En sinds 2025 was ze ook belangrijke ambassadeur van de 538 Ochtendrun. Waar ze zich in heeft gezet voor lotgenootjes moet ik eigenlijk zeggen. Van het Prinses Maxima Centrum. Dus zodoende was er eigenlijk een behoorlijke band tussen haar en 538. En dat 19-jarige leven, daar is vanochtend dus een einde aan gekomen. Wat verschrikkelijk nieuws. Ja, mooi hoor. Ja, we wensen haar familie, vrienden en iedereen die haar lief had natuurlijk heel veel sterkte. En Ja, dat zal een zware tijd worden de komende tijd. Haar lievelingsliedje. Het minste wat we kunnen doen, denk ik. Oh, Lie. Dat was Taylor Swift, top 50. Dus kwart over drie, mensen. We gaan een quizje doen, Kobus. Ja, ik ben er klaar voor. Je bent er klaar voor? Ja, al een week. Oké. Okay. We zijn op zoek naar kandidaten op 0909-3058. Het enige wat enigszins belangrijk is, dat je een beetje iets van de actualiteit weet. Want de vragen gaan er allemaal over, natuurlijk. Onze lijnen zijn open, 0909-3058. Ja hoor, tijd voor de Weekend Quiz. Met op het spel, even kijken, natuurlijk de Evers & Co. Borrelplank. Nou ja, plank. Ja, plankje. En laten we zo zeggen, als je alle vragen goed hebt, dan passen de hapjes er niet op. Nee, klopt. 20 euro per goed antwoord. Per goed antwoord op 0909-3058. Goed, ik ga eens even kijken of wij inmiddels een kandidaat hebben voor deze fantastische prijzen. Goedemiddag, met wie spreek ik? Ik spreek dan met niemand. Oh, met Nathalie zie ik hier staan. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Hallo. Ja, goedemiddag Nathalie. Hallo, welkom. Waar ben je vandaan? Arnhem. Arnhem. Oh. Oké, alles goed in Arnhem? Weekend al? Nou, ik sta zwaar in de file, maar verder alles goed. Oh, nou ja, lekker rustig aan. Raampje open. Precies, dus ik dacht even bellen, hè? Ja, natuurlijk, je hebt groot gelijk. Ja, voor hetzelfde geld win je een bak aan prijzen hier sowieso. Op de, hè? Waar sta je, welke weg? Ja, dat wou ik net weten, ja. Nou, ik probeer de A12 te omzeilen om op die manier richting Westervoort te gaan. Ach, maar ja, dat is altijd meer mensen. Ja, achteraf denk je altijd, ik had gewoon op de A12 moeten blijven. Nou, dat dus. Ja, precies, oké. Nou, Kobus gaat het spel even uitleggen en dan gaan we meteen beginnen. Nou, het is heel makkelijk, Nathalie. Ik stel een vraag en ik heb, het is multiple choice. Dus het goede antwoord zit er altijd tussen. En aan jou om het goede antwoord eruit te pikken. Nou, daar komt hij. Ja. Okay. We gaan beginnen bij maandag. Afgelopen maandag had Nieuws van de Dag een primeur betreffende die politieke partij van die oud-PVV'er, die overloper, die Marcus Sauer. Luister maar. Vertel, hoe heet de nieuwe politieke partij van Guidi Marcus Sauer? We hebben dus het afgelopen vrijdag een nieuwe partij opgericht. En ik ben heel blij en trots dat we het hier mogen melden. Die heet... Is dat A, DJP, oftewel de Judaspartij? Is dat B, DNA, de Nederlandse Alliantie? Ja. Of is dat C, NAM, Nederland achter Marcus Sauer? Oh. Dat, volgens mij is het B. Jij denkt de Nederlandse Alliantie? Alliantie? Alliantie. Ja. Alliantie, komt ie. Alliantie. De Nederlandse Alliantie. Nederlandse Alliantie, ja. We gaan naar de uitzending van Eva Jinek van afgelopen dinsdag. Toen was ze in gesprek met Peter Pannenkoek. Oh, ja. Als er plotsklaps twee jongens het gesprek komen verstoren en op die desk afkomen lopen. Ja. Toen jij begon met optreden was dat helemaal niet de trend. Eigenlijk had iedereen zo'n super onopvallend minimalistisch een doek, een gordijn en zoiets. In Cabaretland. Sorry dat wij jullie even storen. Nee. Ja. Waarom verstoren ze het programma? A, om te zeggen Free Palestine. B, waar kunnen we een drankje bestellen? Of C, Eva, mogen we je een zoen geven? Oeh, denk lastig. B, waar kunnen we een drankje bestellen? Sorry dat wij jullie even storen. Nee, waar kunnen wij ergens een drankje bestellen? Niet hier, jongens. Dit is Peter Pannenkoek, die ga je toch niet onderbreken? Sowieso, waarom doe je dit? Maar goed. Nou, ik denk dat het een ontgroening is geweest. Oh, of zo. Ja, leuk. We gaan naar vraag 3. Afgelopen woensdag reageerde Geert Wilders op het aangekondigde pakket met energiemaatregelen waarmee het kabinet de burgers tegemoet wil komen. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij ervan vond. Met 1000 goedkope smoesjes en 32 pagina's vol rampscenario's en alle kleuren van de regenboog, komt het kabinet nu met een... Met een A, een zelfmoordpakket, B, een flutpakket of C, een doekje voor het bloeden. Oeh. Ik dacht B, een flutpakket. Nou, komt het kabinet nu met een flutpakket? Ja, je hoort het hem ook zeggen. Flutpakket. Afgelopen week waarschuwde Mona Keijzer voor de afbraak van ons land van Nederland. En ze haalden een heel mooi voorbeeld aan. En wat ze allemaal vergeten, geschiedenis, in de oorlogswinter... was er alleen in de vier grote steden geen eten. Voor de rest was er overal op platteland en in de vissersdorpen was er te eten. Want toen hadden we nog... Ja, want toen hadden we nog A, goede politici, B, mensen die elkaar hielpen, of C, toen hadden we nog boeren en vissers. Oeh. Ik denk B, mensen die elkaar hielpen. Ja, gaan luisteren. Zou ik ook zeggen, denk ik. Toen hadden we nog boeren namelijk. En vissers. We moeten eruit. Oh. Ja, boeren en Vissers, inderdaad. Ja. Ga naar de laatste, maar goed, je hebt een aardige score. Je hebt er al drie, dus ja, nog kans op 80 euro. Hè. We gaan naar business class van afgelopen week. Daarin zat Catharine Keil. Ja, Catharine Keil. Ja, die zat weer bij Harry Mens. En Harry vertelde dat hij heel veel goede reacties had gekregen op hun laatste gesprek. Oh, maar Catharine niet, luister maar. Ik heb alleen maar negatieve reacties gekregen. Van wie? Nou, van mijn familie, die vonden dat je me ontzettend afzeek. Ja, je deed ontzettend minachtend tegen mij. Je zussen die vonden dat allemaal dat ik te hard tegen je tekeer ging, toch? Ja, je zussen vonden dat ik te hard tegen je tekeer ging. Wat was vervolgens het antwoord van Catharine? Was dat A, nou, die vinden jou een walgelijke vent. B, die kijken nooit naar jouw programma. Of C, die zussen zijn allebei dood. Oh. Ik denk A. Jij denkt A, van die vinden jou een walgelijke vent. We gaan luisteren. Walgelijke vent, ja. Nee. Zussen die vonden dat ik te hard tegen je tekeer ging, toch? Nou, mijn zussen zijn alle twee dood, dus dat is lastig. Ja, dat was ik al bang. Dit is typisch zo'n Harry Mens blunder. Echt een blunder. Oh, neem me niet kwalijk. Jezus, wat een pijnlijk. Maar drie goed, dat betekent voor 60 euro aan borrelhapjes... en natuurlijk de nu al legendarische Evers & Co. borrelplank... Ja, geweldig. Is toch lekker geworden? Ja, leuk toch? Ja, zeker. Oké, okay, hartstikke goed. Prijzen zijn voor jou. Ik wens jou een goede reis naar huis. Ja, dankjewel. Doe voorzichtig. En een goed weekend alvast, hè? Ja, dankjewel. Oké, okay. Dag Nathalie. Doei. Doei. Zo. Zo. Dat was de weekendkus voor deze week, mensen. Ja. Vrijdagmiddag. Ja, lekker naar huis toch? 538. En zometeen live on stage. Elske de Wal doet een liedje uit de Dutch 1000. Deze staat er wel in en vrij hoog ook nog. En een prachtige versie gaat ze doen. Van dit liedje kan ik je alvast verklappen. Maar eerst, Total Touch, Love Me in Slow Motion. I don't want the pressure, I just need to trust. op 58. En Love Me in Slow Motion. Staat op 782 in de lijst. Die we inmiddels achter ons hebben gelaten. Maar goed, we doen een beetje zeg maar de afterparty vandaag. En zeg je party? Ja, dan zeg je Elske de Wal natuurlijk. Elske. Ontzettend leuk dat je er bent. Dat had ik al gezegd. Want ik kan me ook zo voorstellen dat je denkt: ja, ik heb maandag een grote dag. Ik ga geen andere dingen doen zo vlak van tevoren. Ja, maar meestal komt altijd alles wel tegelijk. Oh ja, dat is ook zo natuurlijk. Dus ja, dat is niet erg. Wat vertel, maandag je gaat optreden voor de koning en de koningin. Dat klopt, die komen in Dokkum. Die komen in Dokkum. Ja, en daar ben ik vlakbij opgegroeid. Ja, oh. Dus ja, ik mag op een boot, een schip moet ik zeggen. En staan zij er ook of staan zij langs de kant te zwaaien? Nee, zij komen uit de bus en dan sta ik op dat schip als een soort Titanic. Ja, ja, nou, ik hoop dat het beter afloopt dan met de Titanic natuurlijk. Ja, nou, daar gaan we wel vanuit. Maar jij staat dan alleen te zingen voor de koningin? Of komen ook nog andere artiesten? Er komen nog andere artiesten, maar ik ben wel de opener. De opener, die bus gaat open. Ja, precies, die deuren, komen ze eruit. Er komt er iemand, dan komt de burgemeester. Dan sta ik daar en dan zing ik het Fries volkslied. Oh. En dan zing ik daarna een liedje van Queen. Oh, welke? Of mag je dat nog niet? Don't Stop Me Now. Oh, wauw. Ja. En dat Friese volkslied, ik heb zo niet even voor de bril ook dat... Heb je bijvoorbeeld of ik even een stukje kan zingen? Ja, maar dat heb je geen zin in, snap ik. Nou, dat wil ik wel. Dan een klein stukje, even. Ik ben even benieuwd. Ja, okay. Klein galmpje erbij. Fries bloed zog op, onnores broes in sieren. En boos je trouw uzieren om. Vleer op wijs jong, het beste land van Ieren. Het Friese land vol eer en om. Nou, dan krijg je de apotheose. Oh, klink dan en daar je vier in het roen. Enzovoort. Staat Allard nou mee te zingen? Ja, Allard staat heel hard mee te zingen. Dat is echt ongelooflijk. Die Allard, doet het beter dan ik. Allard, je weet dat dit wordt uitgezonden, hè? Ja, maakt niet uit. Allard is onze saxofonist en die komt ook uit Friesland. En die laat dat. Dit Fries volkslied kan altijd. Dat kan altijd. Maakt niet uit wie het zingt, Allard, hoor ik net, als ik jou zo moet geloven. Dat klopt ook. De man schaamt zich werkelijk nergens voor. Maar ik moet wel zeggen dat we er s'avonds ook erg veel profijt van hebben. Maar prachtig, Elske. Echt mooi. Ik heb geen idee wat je gezongen. Misschien heb je me helemaal stijf gescholden. Ik ook niet echt. Nee, serieus? Nou, het is een beetje oud-Fries. Ik weet, ja, dat moet ik helemaal niet zeggen dit, want het is helemaal niet goed. Want ik ben natuurlijk een diep Fries. Ik zou dit moeten weten. Een diep Fries. Je bent een diep Fries. Ik vind dat er wel meevallen. Het is niet goed als dat over je gezegd wordt, dat je een diep Fries. Maar goed. Maar jij spreekt wel goed Fries, toch? Jawis. Ik ken hartstikke goed Fries. Oké. Ja. Nou, ik zet jou zo meteen even met Allard hier op de bank en dan hebben jullie het er maar eens over. We gaan een liedje doen uit de Dutch 1000. Dat is een liedje dat staat genoteerd op nummer 40 en jij wilde dat liedje graag doen. En ik dacht, ja, dat is wel heel mooi. Ja, ik hoop dat ik het een beetje eerder aan ga doen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Klinkt heel veelbelovend. Ja, dan laten we er maar gewoon naar luisteren. Als je zometeen er weer iemand doorheen hoort gaan, dan is het ook Allard. Maar dit keer met iets wat hij wel fantastisch kan. Alhoewel, oké, het volkslied was ook prima. Maar op de sopraan toch, Allard? Ja, zeker. En we gaan heel graag luisteren naar Oceaan. Er is verrek te veel te zeggen en te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. No oceaan, om in te vluchten, nooit ja. Zijn liefde om je hart te luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn? Was er iets waar ik om wenste? Droog kwam te staan, dan was het lang zullen ze leven. Familie waar ik veel van hou, voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven.

mooiste foto of video en win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Zoete puntpaprika, zak van 500 gram voor maar 1,99. En ook fijn, stokbrood wit per stuk voor maar 75 cent. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 3 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker. Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl. Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Nee. Fair enough. Social Deal, deals die je niet mag missen. Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dagrafiet, Roter en Valdisper. 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Goedemiddag, dit is 538. Zonnig in het hele land en het blijft overal droog. 17 graden in het midden van het land tot lokaal 19 in het zuiden. En dan de files, Kobus. Ja, 56 stuks in totaal. Het is druk, want de meivakantie komt eraan. We pakken even de 3 die de meeste vertraging opleveren. Dat zijn de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg. Daar is de weg afgesloten, daardoor een vertraging van 3 kwartier. De A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht-Zuid voor de Koning Willem-Alexander-tunnel, een 30 minuten vertraging. En de A27 Breda-Gorkum voor de Keizersveerbrug, een vertraging van ruim 30 minuten. 4:08, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag. Jade Kops, die via Instagram openhartig vertelde over haar leven met kanker, is overleden. 19 was ze pas. De familie laat weten intens verdrietig, maar ook ontzettend trots te zijn op hun dappere dochter en zus. Hacks, zoals bij de gemeente Epe, komen vaak door menselijke fouten, zegt de staatssecretaris die erover gaat. De mens is vaak de zwakste schakel, doordat ze bijvoorbeeld de computer niet afsluiten als ze weglopen van het bureau of het wachtwoord delen. En meer dan 3600 Nederlanders hebben vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen, een lintje. Dat zijn er meer dan de afgelopen jaren. De meeste onderscheidingen gaan naar vrijwilligers. De jongste is 27, de oudste 98. BN'ers die een lintje kregen zijn onder andere actrice Willeke van Amelrooy, Taco Rietveld, die jarenlang verslaggever was bij het Jeugdjournaal, en ook een lintje voor Daniel Dekker van Omroep Max. Wat leuk, Daniel. Ja. Oh. Van harte, allemaal. Ja. Maar goed, de enige die ik hiervan ken is Daniel eigenlijk. Dus, maar goed, de andere niet. Willeke van Amelrooy ken je toch wel? Ja, niet persoonlijk. Oh, nee, oké. Okay. Nee, ik weet wie ze is, dat wel. Nee, okay. Dat wel. Dat is bekend natuurlijk. Ja. Ja, Henk, dan nog andere dingetjes. Ja, Engeland kwam deze week met een rookverbod voor iedereen die na 2008 geboren is. Oh ja. Britse jongeren van onder de 18 zouden daardoor nooit meer legaal een sigaret kunnen kopen. Ja. Ook vapen mag daar niet meer. De Britse regering hoopt zo een rookvrije generatie te creëren. Ja, ja. Het is wel slim om gewoon, denk ik, te zeggen vanaf dat moment. Want ja, als je het nu nog moet invoeren, je kan niet meer terugdraaien, denk ik. Vanaf van nu. Nou, ik bedoel, kinderen die al roken, dat je zegt, je mag vanaf nu niet meer, snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, precies. Dus dan kan je gewoon beter zeggen vanaf dat geboortejaar, want dat is dus wat ze gaan doen, toch? Ik hoor wel een maar bij Kobus. Ja, Kobus vindt de overheid moet zich er niet mee bemoeien. Eigenlijk vind ik dat ook wel, of bedoel je dat niet? Ja, nou inderdaad, eigenlijk wel. Ja. Vind ik eigenlijk ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Het is, ja, ik vind het doel heiligt wel de middelen, vind ik. Ja? Ja. Maar je mag wel suiker kopen. Ja, dat precies. Ja, en een fles troren mag je zo achter in je giegel knallen. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is altijd de dubbele. Dat blijft lastig. Je kunt nooit consequent zijn bijna daarin. Je vindt een beetje vape nieuws. Ja! Jazeker, dames en heren. Deze week sloegen hackers toe bij cosmetica-merk Rituals. Daardoor zijn klantgegevens naar buiten gekomen. Degene om wie het gaat zijn geïnformeerd. Die hebben al een brief ontvangen. Oh, ik heb net ontvangen nog. Om hoeveel klanten het in Nederland gaat, wil Rituals niet zeggen. Oh, dat is... Is deze week wel... Dit is elke week wel ergens, maar je kunt gewoon slaat de krant open of tik een pagina en dan is er weer ergens een hack. Weer een hack. Maar Rituals, ja, ik... Maar ik doe nooit bij winkels, tenminste als je daar dan wat koopt, dat je dan staat hier in ons klantenbestand. Oh ja, heb jij geen bonuskaart bijvoorbeeld? Ik heb geen bonuskaart. Nee? Nee. Oh. Ik heb geen bonuskaart. Scheelt een hoop hoor. Ja, is dat zo? Ik had alleen die van jou wil leveren. Nee, goed, straks is er weer een lekkage daar bij de appie. Ja? Dus leggen je gegevens erop staat. Ja, nee. Ach, dat liggen ze toch wel. Want ook als je online wat koopt, je moet natuurlijk... Moet je alle gegevens hebben. Maar ja, wat maakt het ook aan. Maar ook de gemeente Epe afgelopen week. Die hadden ook een gemeente Epe ook weer. 200.000 mensen die alle info op straat liggen. BSN-nummer, alles. BSN-nummer? Ja. Oeh, mijn god, ja. Ja. En deze week ging de lang verwachte biopic over Michael Jackson in première. Ja. Over de muzikale opkomst van The King of Pop. De film stopt dan ook al in 1987 met de hit Bad. Zijn bizarre leven in de jaren 90 met de beschuldigingen van kindermisbruik natuurlijk. Die blijven netjes buiten. Oh, die beeld. Staat er niet. Daar hebben Steven niet over. Ja, ja. Het is ook bijna te veel om in één film te vatten. Ja, maar als je dat er ook nog bij wil doen, dan... Je moet ergens een grens... Ja, dat is wel. Daar wist je al van tevoren dat dat natuurlijk niet aan bod kwam. En dat mensen daar kritiek op zouden hebben natuurlijk. Ja, vind de kreet biopic vind ik in dit geval wel een beetje... Biopic, dat is inderdaad een beetje gevoelig. Ja, dan was natuurlijk week 17 ligt achter ons. Met wat andere dingen ook nog. Bijvoorbeeld AZ die de beker pakte. Ja, en wat was nou van dat stel dat in het vliegtuig lag te rommelen? Er waren 2 vijftigers die lagen te seksen op een stoel in het vliegtuig. Dat is ongelooflijk. Kijk, waren dat nou 2 dertigers? Met 2 vijftigers in een vliegtuigstoel lagen te rommelen. Die hadden seks gewoon op de stoel van de... Dat is niet te geloven, mensen. Zo is weer een week omgevlogen. Dat kan toch allemaal niet, mensen? Het weekend staat al voor de deur. Ja, ja. Dus kijken we terug met een knipoog. Zo is dat. Dat is het beste voor een goed humeur. Ja, ja. De letters AZ in het nieuws. Jazeker, AZ. Ja. Ja, ze namen de beker mee. Hartstikke leuk. Dat ging dus net wat soepeler. Ja. Dan het openen van een AZC. Wow. Ja, seks op grote hoogte. Lekker. In een vliegtuigstoel gaat wel wat ver. Nou. Maar ik weet al waarmee ze vlogen. Met een toestel van ordinair. Ja, zo is weer een week omgevlogen. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. Zo is het. En we gaan met een goed humeur zo het weekend in. Vind je ook niet? Het is zometeen live on stage hier. De 3J's doen ook een liedje uit de Dutch 1000. Show me how to love. Maybe Blinding Lights. De 538 Stemmenjacht. Ja, die gaat door voor 40.000 euro natuurlijk. Mannen, geld zeg hij, om even op te halen zo vlak voor het weekend. Zou leuk zijn voor Stefan, die op dit moment aan de telefoon is. Hallo. Ja, hallo. Ja, Stefan. Ja, hallo Stefan. Waar vandaan bel je, Stefan? Ik bel uit Rijssen. Uit Rijssen, oké. Okay. Ja. En heb je, hoe lang weet je al wie het is? Ik denk nu 3 dagen ongeveer. Oh, 3 dagen, oké. Okay. Ja, ja, er zijn mensen die zitten al 14 dagen te azen op die stem. Dat is, als het dan niet goed is, is het pijnlijk, maar goed. Ja, 40.000 euro. Ja. Zou van pas komen, denk ik. Zeker. Ja, snap ik. Ja, heel goed. Kan ik goed gebruiken. Heel goed. We gaan de stem laten horen. Let goed op, hier komt-ie. Leuk. Leuk. Maar ja, wie is dit, Stefan? Ik denk Bobby Eden. Bobby Eden, de actrice. Zo, ja, van de haakboeken. Ja, ja, ja, van de documentaire. We gaan luisteren. Is het Bobby Eden voor 40.000 euro? Het antwoord is... Ja. Fout. Het is dus niet goed. Het is niet Bobby Eden. Jammer. Jammer is dat, hè? Ja. Ja, ik kan er helaas ook niet meer van maken. Je krijgt helaas geen 40.000 euro. Je krijgt wel een reiskoffer van de postcode loterij. Oké, ook heel blij mee. Ja, gelukkig. Goed zo, ik wens jou een goed weekend, Stefan. En dank je wel voor het meedoen, hè. Tot helpen. Oké, doei doei. De 538 Stemmenjacht. Ja, volgende uur meer kansen, mensen. Even zenken. Zo is dat. Vrijdagmiddag. Hartelijk welkom tot 6 uur. 538. You left for Frisco. het staat ook in de Dutch 1000 op nummer 981 staat hij. Dat is, zoals jij al opmerkte... Dure diesel, hè? Dure diesel, dan kom je niet zo hoog in de Duitse 1000. Maar goed, ik was verbaasd dat ze erin stonden eigenlijk. Diesel, het was een grote rit in Amerika dan in Nederland. South Toledo Summer Night. Dames en heren, vrienden en vriendinnen van Evers & Co. Bij ons vandaag de 3 Hallo, hallo. Hi. Alle drie zijn ze er. Ja, we zijn er allemaal. Met hoeveel man staan we inmiddels in de studio? 17 of zo? Oeh, ik ben de tel. Ik denk het wel zo'n beetje. Het hele huisorkest. Plus de 3 is erbij. Wat fijn dat jullie er zijn. Ja, tuurlijk. Gaat het goed? Duizend. Ja, dat horen we bij toch? Dat is 1000. Jullie hebben gewoon een liedje uit de lijst gekozen. Dat je dacht van, nou, die gaan we gewoon doen. Want die staat in de lijst. Of had het een andere reden? Nee, wij mochten inderdaad zelf kiezen van jou. En, van jou ook? Ja. Jezus. Ja, en toen, toen kwam ik De Dijk tegen. En dat is toch wel een band waar we toch allemaal wel een beetje fan van zijn. En, ja. Als tekstschrijver heb ik Huub van der Lubbe echt wel sowieso in de top 10 staan. Wat maakt hem zo goed? Wat hem zo goed maakt is dat hij... Die teksten van hem, die zijn... Hij doet juist zijn best om niet poëtisch te zijn... maar heel recht voor zijn raap. En daarom altijd recht door het hart in. Omdat iedereen meteen begrijpt wat hij bedoelt. Ja, ja. Toch als hij zingt is het lyrisch. En dan heb je toch het gevoel dat het poëtisch is. Ja, omdat hij het op een bepaalde manier brengt op het podium. Ja, zeker. Maar vooral ook met het lied Als ze er niet is, wat we nu doen. Dat begrijpen wij mannen helemaal. Ja, ja. Als die dames een keertje thuiskomen, ze zijn een weekendje weg geweest... of ze bellen vanaf een vakantieadres. En dan willen ze even een praatje. En dan zijn wij altijd, tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Ja, maar ik hoor dagelijks, pas op. Vertel nou eens wat. Wat heb je nou meegemaakt? En dan zeg ik twee zinnen. En dan zegt ze ja, en? Dan zeg ik ja, ik wil deze twee zinnen nog wel een keer zeggen... maar meer heb ik er niet over te vertellen. Kort samengevat dit liedje eigenlijk, ja. Fantastisch. Als er niet is, dames en heren, de 3 J's in Evers & Co. Tien tegen één dat ik mijn mond hou, als ik je weer zie. Ik ken mezelf onderhand, prater ben ik niet. Hoe was het hier, zou je vragen? En ik zou zeggen, goed. Maar ik zeg je niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man pas wat hij mist. Als ze er niet is. Jij praat onder tijd over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. Misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraagt ze mij, hoe was het bij jou? Zeg ik dan stil, maar ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen wil. body made.